güven. Hep sensizim, hep sensizim sevgilim. Ölüyorum çünkü ben. Hep sensizim, hep sensizim sevgilim. Kalbindeki yaraları sarman gerekiyorken nasıl başkasına? Gittin anlatma sebebini artık bana. Kaldım tek başıma bu dünyada. Aklımda varlığın aynıdır hala. Nasıl yaşıyorum bilmiyorum. Sensizken ben bu dünyada. Oysa sen hep yanımda kalacaktın. Ve bizim dünyamız olacaktı. Başka bir yerde, başka bir şehirde. Sen ellerimi yine tutacaktın. Geceleri beni saracaktın. Kenetlenip beraber uyuyacaktın. Şimdi ne değişti söyle. Sanırım kandırmışım kendimi bunca sene. Sensizim sevgilim. Ölüyorum çünkü ben. Hep sensizim, hep sensizim sevgilim. Zamanım daralıyor ve kapı kapanıyor. Sen gelmeyeceksen ne önemi var ki hayatın? Hasretin zaten bitiriyor beni. Ve kalbim acıyor. Geceleri uyku tutmaz beni hiç. Ve sensiz yaşadığım her gün kursumda izler bırakıyor. Ve sen de bırakıp gittin. Nasıl dayanabilirim ki bilmiyorum. Bu zamana kadar nasıl dağıldım farkında bile değilim. Ölüyorum çünkü ben. Hep sensizim, hep sensizim sevgilim.